او زندگی م هغه د خیر او برکت زندگی دا چې هغه زندگی د قران او سنت او د نبی علیه السلام د تعلیماتو پرانا کی تیرش او کومه زندگی او ژوندون چې د الله د حبیب د تعلیماتو نه خلاف تیریږي ناغه دنیا و خیرت کې د انسان د تباہی د بربادی د پریشانی او تکلیف سبب دی. کم آیات مبارکه چې ماستا سړوان دي تلاوت کو داغي لفظي ترجمه دادا الله فرمایي اے حبیب قل لا یستوی الخبیث والطیب. اے حبیب دی امت ته دی فرمایا چې پلی تو حرام غندا او حلال مال دا برابر ندی. یو طرف ته یو مسلمان دی او صحیح کاروبار کوي صحیح لین دین دے داغ او حلال پیسی گٹی او بل پلا یو مسلمان دے داغ کاروبار د شریعت نه خلاف دے او حرام دے. وی حبیب دی امت ته دی وایا لا یستوی الخبیث والطیب چې حرام او پاک مال برابر رہے. ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر که د حرام مال ډیر والے تعال رب تعجب کې چې ګوره امتحانن د ازمائش د وجنا یو سور زید حرام مال په دنیا کې چرچوي خدای نفس دغه مال دنیا کېم دغه مالک د پاره ذلت راولي او د قبر او د آخرت ذلت خو یقیني خبره ده. نو کله چې د الله حبیب فرمایي چې رب العالمین وایي چې حرام او حلال مال دا برابر ندي اگر که تاسو له حرام مال غډیر والے یو سور از امتحانن په تعجب کې چي نو نتیجه سره وتا چې کله زمونږ او تاسو مالک او خالق وایي او کله سید البشر یو خبر فرمایي وایي فتق الله یا اولی الالباب وعقل والو الله نه ویریږي فتق الله یا اولی الالباب دا الله نه ویریږي اے عقل والو لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي. او قران پاک عجیب کتاب دی وای کامیابی دي کینه دا چې تا حرام راجم کل او ډیر جی دادونه او محلات او سورلی او نوکران او خادمان دې جوړ کل کامیابی پدې کې نه دا کامیابی د الله په خوف او یره کې ده. کم سړی چې په خپلې زندګۍ کې د الله نه ویریدو او د کې د خپل رب خوف راغې وای فتق الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون وا عقل والو الله نه ویریږي چې کامیاب شي. د دې وجنه سوکم چې د رب العالمین نه ویریدو د خپل هر یو عمل او معاملې بارکه نو په دې آیات مبارکه کې دا غسر الله د کامیابی وعده کوي او دا الله یره دام دا یعنی هر معامله او هر چیز کې دا الله یره صدا چې دغه معامله او دغه کار دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق شي. زکه یادو ساتي یو سړی کو څومره مهنت کوي او څومره د وخت لګي څومره د مال لګي او چې دغه طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نی دا مردود دا دا الله ته منظور نه دا الله رب العزت ته منظور نه دا د کم نبی چې دمر لوی شان وي تاسو مشکات شریف کې حدیث تیر شو دا الله حبیب فرمایي لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی که حضرت موسی علیه السلام ژوند دی نو دا الله حبیب وي دا غیبم زما د تابعداري نه بغیر بل کار نه وي. حضرت عیسی علیہ السلام چې کله راکوشي نو دا غیب کار سی د الله د حبیب د هر قول فعل تابعداری اختیارو چې کله یو دین دور مبارک دین دی او د یو حبیب طریقې دور مبارک دي چې دا غی ذرات لو سره تورات او انجیل او تمام آسمانی دینونه منسوخ شول کچره انبیاء علیہ السلام بالفرض او تقدیر د الله د حبیب په دې مبارک زمانه کې موجود وي نو دا غی کار بم په خپل شریعت باندې عمل کول نو بلکې د الله د حبيب د قول او د فعل تابعداري اختیارول وو. کوم حدیث چې ما تاسو روان دی ولستو، ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې من حمل علینا السلاح فلیس منا، وای چا چې په موږ مسلمانانو د پاره اسلحه را پور تک دې د پاره اسلحه پوګه کې چولی اسلحه پلاسو کې نیولې چې مطلب ضرر رسي مسلمان له ضرر رسي کلمی والا له ضرر رسي وای فلیس منا، الله حبیب وای دا زموږ نه نه. او دې مهیسه کې فرمایي و من غشنا فلیس منا، چاچی گڑونو کو ٹھگیو کا کاروبار او لین دین تجارت کی دوکی کئی نو دا زمونگ ننوے. رواہ مسلم ان دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے. ورد اللہ دا حبیب یوی خبری تا سوچ و فکر پکار رے. چاچی دا کلمی والا دا مسلمان دا پار اصلی حرو چتا کا نوی دا زمونگ ننوے. تیو جن کوشش دا پکار دے چې د کلمې والا د ضرر د فارا مونږه اصلي را پورته نکو. کله راسی وی په یو کلی کې په یو خاندان کې یو سړی په ظلم د چا سره جنگي، نو دا نور تر بوران او عزیزانم دا غ سره ټوپک او اصلي هر حواله دلنو ګوري چې دا په زیاتی دی دا په ظلم دی دی په ناروا دی. نو ایمان حمل علینا السلاح فلیس منا، او اگر از درس کی تاثلتی رشول ساری یو سڑے دے اگر جستا خپل لے ستا والدو لے ندے ستا ترو لے ندے ستا دا خاندانو لے ندے خو ظلم کئی زیادے کئی او تا دا غا ظلم و زیادی باوجود دا غا سر مدد کے نو بس جہنم دے زیرے. قرآن پاک کی اللہ فرمائی دول سم پارک کی سورہ ہود کے وی ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، ظالمانو طرف ته چې میلانو نه کوي ورنه اور به مزیش. یو سړی ظالم دی ظلم کوي زیاتې کوي او ته وایې راځي زولی د خلک وای قومیت ته ظلم او زیاتی له نګوري خو اصلحه راخلي نو دا د تباهۍ سبب دی. د دې وجې نه که ستا عزیز دی ستا تربور دی ستا خپل دی چې ظلم کوي نو ورته ووایه چې ظلم کوي او داسې په پټو سترګو د چا سره څه م کوه مرګرتیا م کوه د هغه سره اصلحه م راخله، ورنه د الله حبیب فرمایلی دي من حمل عنیل السلاح فلیس منا. حدیث کې راغلی نبی علیه السلام فرمایي انصر اخاک ظالما و مظلوما، د یو ورور مسلمان مدد ته وکړه که ظالم وي او که مظلوم وي. نو صحابه کرام وی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چی یاد الله حبیب مو خدا پی جنو چی دا مظلوم مدد، یو مظلوم سر ظلم کی گنو دا آغا مدد خو پی جنو دا ظالم بسنگا مدد کو، وی ظالم لا سنی سا چی ظلم نکی کستا والد دے ستا تر دے خو ورطا ویولی ظلم کی ولی پا پردی مال او پر پردی جیداد پا دی بانے سکے قبضہ کی. نمونگ یو طرف لگو را پا ہر زیکی دا خلق ختم شوے چیغی ظالم تاوی جی داولی ظلم کی، دیو جنګور دا جنگونه په معاشره کې جوړیږي. هر کلی کې چې دوه کسانو جنگ دی نو دی کلیوالو ته پته چې ظالم څوک دی او مظلوم څوک دی. کچره دغه خلکو خبره او خیرت مخیله کوله او هغه ته سم خبره کوله نو بس مسله به حل ودا. نو یو دا مسله تی رشوا چې چا په موږ مسلمانانو اصلي هر اپور تکا وای دا زموږ نه نه دی. دویم فرمایي چې چا ټګیو کا په یو شي کې ګډونو کو خاو بدی او زیکل نو دا زمونږ نه لري. او دغه روایت مسلم شریف کې په دې الفاظو راغله، ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تیر شو نبی عليه السلام په یو ډيري د طعام چې بازار کې پروت فات خليده فيها، لاس مبارک په هغه طعام کې دا سي وردن نه نو فنالت اصابعه بللا، لاندې نه ګوتی مبارک لوندیش نو دا اللہ حبیب فرمال ما هادا یا صاحب الطعام، دا سجی دا پاس دی وجد طعامی خیو لان دی خود ما لاس مبارک لون شو ناغو اصابت حسماو یا رسول اللہ. اللہ حبیب باران پیرا ورید لیو باران پر اوریدل نو دا طعام غنم دانی د باران سره لوندې شوی دا الله حبیب ورته وی افلا جعلته فوق الطعام نو تا بدا لون طعام دا بدې د طعام د پاسه یې خوي حتا یراه الناس چې خلکو لیده چې دا پکې وښ دی او دا پکې لون دی ځکه ځنی شی د لونوالی د وجنا داغي وزن ډېری او بیا فرمایل من غشنا فلیس منا چا چې زمونږ مسلمانانو سره دوکا او ټګي او ګډونو کو نو دا زمونږ نه دی او دا ډېر لوی خوڅو چې د الله د حبیب نه ني او دا غوی د ډلې نه ني دا غي د تابعدارو نه ني دا غي د مرګرو نه ني نو دا څومره لوی د نقصان د تاوان خبره ده من غشنا فلیس منا چا چې مونږ سره ټګیو کاو ګډونی وکړو نو دا وایي زمونږ نه نه نن ګوره څوک چې څه کاروبار کوي نو پاغې کې تقریبا یعنی ټګی کوي دوکه کوي الا ماشاء الله دې وجنه چونکې تاسو ټول کاروباری خلک یې نو خپل کاروبار د شریعت مطابق کول پاغې کې ټګی نه کول پاغې کې ګډون نه کول بل ته دوکه نه ورکول مونږ وایي بل مو دوکه ورکا بلته مو دوکا ورکا نه حقیقت کې دوکا ځان تور کول تا خو فانی نیمګړی دنیا د هیڅ سره وفا او نکا او دا مال او دولت اقتدار د هیڅ سره قبر تلا نړو دغه دولا سو د وخفي کفن د چا نصیب کی وی او د چا په نصیب کی نی وی دغه خاور ته بټول مونږ او تاسو جو نو دا مختصره زندگی دا چې دا مونږ د قانوني خداوندی مطابق تیرو پدې کې ټګیو نکو دوکاو نکو اکثر کاروبارونو کې خلق څه کوي هي پکې ټګي کوي دوکه کوي پکې شی یو خی خرڅای بل بعض اوقاتو کې ور بازی داسې دی یو کریګر لاس مشهور وي نبي هغه د نورو د لاس شی په دوکو باندې خرڅای بعض سړی وي دا هغه لاس صفائی وي شیخ کولې وي نبي هغه د تان راغسته بل نه راغسته او خلکو لدا خی جدا زما د لاس ته وای من غشنا فلیس منا چا چې ټګیو که زمونږ سره نو زمونږ نه نه ټیک دی چې د خو دوه روپۍ یا سل روپۍ یا زر روپۍ سیواو ګټلې خو دا الله د حبیب د جماعت نه ووتو د هغه مبارک ټولی نه ووتو نو چې په لین دین کې مونږ او تاسو د دوکې کوشش نه کوو دا حدیث په ګڼو الفاظو راغلی ابو داود شریف کې داسې راغلی من غش فلیس منا من غش فلیس منا چا چې ټګیو کا او ګډونو دوکېو کا نو دا زمونږ نه نه دی دارنګي ابو داود شریف الفاظ داسي دي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما قال له حبيب كرشو په سړي غو طعام خرصولو فساله كيف تبيع تفوسته کوي څنګه خرسه نو هغه ورته دارنګي فاخبره وي فاوه الله اليه ان ادخل يدك فيه الله خپل حبيب ته وحي وکړي حبيب له خطوام کې لاس مور دن نکړه الله حبیب تو عام والا سرودری دوی دا څنګه خرڅېږي په دې نرخ وحی را ل دبره طرفنا چې حبیب دې تو عام کې لاندیم لاس وردن نکا فیضا هو مبلول لاندی لوندو د پاسه اوچو دا الله حبیب فرمایل لیس منا من غشا زمونږ نه نه دې چې چا ګډون او ټګیو کا زمونږ نه نه دې وی چې چا ګډون او ټګیو کا دارنگی عبرانی شریف کی دا الفاظ دا سر آغلی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے آوی رووت نبی علیہ السلام بازار تا نفرعا طعاما مصبرا یو طعامی اوکتو چید آغی ڈیرے جوڑ شو فات خلیدہو لاس مبارک وردن نکو فاخرج طعاما رتوبا نلون طعام رویستو کده صوابت حس سماو چغیبان باران وریدلو فقال لصاحبه ما حملک على هذا د طعام مالک ته ویدادی سکڑی وجد د پاس ایخه ولون دلان دیده قال والذی باسک بالحق انه لطعام واحد وی قسم می دی پا غزات چتی پا حق را لگلی یو شیده طعام یو شیده اللہ حبیب ورطوی تخوی چی یو شیده فلا عزل تر رتوبا علا حدتیه والیابس علا حدتیه تا بلون جدائی خیوه وچ بدی جدائی خیوه فتتبایعونا ما تعرفونا نو تاسو بلین دین کول کم شی چې پیژنې یو سړی به پیژندې چې دا لوند دی او دا اوج دی نو لوند به د لوند په نرخ غسته او اوج به د اوج په نرخ غسته او وی فرمایل من غشنا فلیس منا چا چې ټګیو کنو دا زمونږ نه نه دی او جنا زمای عزت مندو مونږ تاسو دی او لوی خبره داوا کو هغه لوی خبره سره چې مونږه امت یان یو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا غید نسبت د وجې مونږ او تاسو ته خیر العلوم وای امتونو خنورم ډیر تیر شي دا الله د حبیب د نسبت د وجې مونږ او تاسو لسوي خیر العلوم وای نو دا الله حبیب چې بعض اعمال د وجې مونږ او تاسو نه د براءت او د بیزاری او د جدای اعلان کړي نو دا فانی دنیا د دې محبت دور زړل اولی ورغورځیدلې چې دا غید د وجې مونږ او تاسو د الله د حبیب صحبت دا غی دا غ مبارک امت صحبت هغه پاغي باندې سکو هغه پاغي باندې ترکو او پریزوي دارنګ ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته تبرانی شریف کی را حدیث راغله وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار وای چا چې ټګیو ګډونو کو زمون سره زمون نه نه ده او مکر فریب او دوکی والب د جهنم په اور کې وي مخایبل مدوکه کو یا رب المغلیلو دی وجنه زمون ټول لین دین نن په دې طریقې باندې دا مسله بار بار او سامیشه د پارګور دلالي په شریعت کې جایز خو چې معلومه وي مثال په تور باندې او سړی راغ او ته دکاندار او درلوي مال بازار کې سواله ته ولې بای زګره مزدور کار سړی او بال بچ مې تا سر بازار کې کلی دی او کډې ری ګرځم با وګوره 200 روپۍ بدرناله ویګې خبره سرګند خبره دکاندار لموعده سر زر اغلم خشیو په خرسه 200 روپۍ براکه او تعالی مم داګه کرو سه شی بدر لالم تب مال 100 روپۍ راکه ګور دواړو لپته ولګید نو دا دلالي په شریعت کې جایز ده او چپټه ور سره خبره کړي چې زبې در لراولم او بس تو ورته دا سټ ما ته وا او بس مال هم پکې 500,000 راکه او دغه بیا خرو دغه بال بچته ورو ځکه خو زمونږ په منځونو زمونږ په عبادتو کې زما عزت مند نو دا دلالي چې کله مجهول وي گاګ ته پته نشتا مالک د مال ته پته نشتا او تا پکې پټی نیولې نو دا په شریعت کې څه شی نه راوړي وای وال مکر والخداع فی النار مکر فریب کول او دوکا کول دوکا کول دا دوکا باز او مکر فریب والب د جهنم اور کی او اصل کی دوکی کول د منافقانو کار دے د منافقانو کار دے دا حدیث پدی ترتیب بانی امام طبرانی ذکر کرے دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی دا دی حدیث الفاظ داسم راغلی قیس ابن ابی عرزر رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے وی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل یبیع طعاما فقال یا صاحب الطعام اسفل هذا مثل اعلاه فقال نعم یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش المسلمین فلیس منهم نبی علیہ السلام پہ اسڑی تیرے دو اغا طعام خرسولو وارتوی اید دی طعام مالکا لام دیم دغه شان دی لکه څنګه چې به د پاسه پروت دی همیشه دا سی وی اخه خشه د پاسه کیږي او دا غرزول او غندا چې غیبانه گاګ دوک کینه د لاندې پروت وي وی دا د پاسه چې څنګه یې شه د لام دیم دغه شان دی ناغه وی او د الله رسول نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل وی من غش المسلمین فلیس منه چا چې مسلمانانو سره دوکا او ټګي او ګډونو کو دا د دې نه نه دی من غش المسلمین فلیس منهم چا چې ټګیو کده مسلمانانو سره نو دا د دوی نه نه او دا غوځوا امام بهقی حدیث ذکر کړي او ابو هريره رضی الله عنه مر بناهیه الحره فاذا انسان يحمل لبنا يبيعه فنظر اليه ابو هريره فاذا هو قد خلط وهو بالماء فقال له ابو هريره كيف بك اذا قيل لك يوم القيامه خلص الماء من اللبن رواه البيهقي صفان ابن سليم رحمه الله نے روایت تے و ابو هريره رضی اللہ عنہ تیری دو پیو طرف د حر مقام مدینه منوره کې یو طرف دی غي تحروي چون کې مدینه منوره بعض ازمکا آباد ده باغونه دي فصلونه دي پکې بعض کاڼي دي نه را ناغه کانو نډکه تحروي نو یو انسان پیرو راغستی او خرصولې نابو هر رضی الله عنه چورته وکتل لغه کې وبګړې کړې نه حضرت ابو هريره رضی الله عنه ورته وای سحال بدی پرز قیامت چې الله حضرت وای شاب اوس د دې په یو ناغه وجودا کوا بعض خلک یعنی په هر یو شی کې مسلمان ټګي او دوکه شروع کړي هر یو کار کې مسلمان ټګي او دوکه شروع کړي وای سب حال استا پرز د قیامت چې رب العالمین وای خلص الماء من اللبن دا وبد دې شودو نه جدا کا دیو جن الله رب العزت داغه د کم خلق چې پلین دین کې نقصان کوي نو رب العالمین قران شریف کې وای د دې سخیال له یوم یقوم الناس لرب العالمین په کوم رچې به خلق د رب العالمین روان دی ودریږي هدا یو مثلا د ګره قران هم تاسو د آیات مخ کې واوریدو چې حرا حلال او حرام مال برابر ندي اگر کتال را د حرام ډیر والے یو سورز په تعجب کې چي دی پسې او پریشانی راځي دی پسې و ذلت راځي دی پسې برسوایی راځي دا چا خبره وا زمونږ استادو د خالق او د مالک خبره او هغه مثالونه ذکر کړي د قارون حرام او ګنده مالو یو سورز داغه سمره چرچا وا لیکن انجام یې څه شو او دا څه ضروری نه ده چې الله او د رسول خبره د پاره د تجربه د پاره او مشاهده د پاره سوکوینی و تاسو په دې خپل سترګو سور خلک ولیدل چې هغه حرام مال نه را جمع کړو د مرګ نه مخکې مخکې په ذلیل او رسوا شول او د آخرت غبوج لا علاوه الله رب العزت فرمایلی دی سوره بقره کې فرمایي امحق الله الربا ويربي الصدقات الله حرام مال میټاووي تبا کوي او د خیر خیرات او حلال مال هغه کې الله برکات راوړي ا دې کې دا حدیث ذکر کړي ابو هريره رضی الله عنه وای دا الله حبيب دی او کس حال ذکر کړي چاغه بس شیخ رسول خواغي کې ګډون به کولو هميشه د اعمال سړي سره ډېر شي بیا ډېر نخري پیخي پی شروع کی. نو یې ځان له شادو واغ سبا ځ خلک شادوګانو سره مالدار خلک لو به کوي کله زمری غستی کله سپي جنگي کله چرګان جنگي سوک سو جنگي حیوانات له تعذیب ور کوي بعضی خلک وکړ حیوانات جنگي د حیوانات سره لوب او جنگول لا د قوملوت صفت سوک سپي جنگي سوک دانور پرندې مرلې جنگي سوک په دې جواره يم کوي په دې باندې جواره يم کوي نو دا خبره په شریعت کې ناروا دي نو بیا پیسې ور سره ډېرې شي ګډون به کولو او یو وایغستو ځان سره سره قره دنیو شادوګي نو یغه پیسې کسوړه یو ځلی خو هغه شادوګي ته تختوله په یګی خبره باندې د کیشته کې ناست وای حدیث سے نو یو به تر هغه سو دریاب لبه غرزول او بل به ول کیشته کې غرزول نو د الله ز طرف نه هغه شادوګي ور تا غار سے نیم کړ په یګی خبره باندې مثال په تور د من شوده به خرصول من پکې او به ویني چې کومي پیسې ګټلې حدیث پاک کې راغلي او دا حدیث ګڼو امام بیهقی ذکر کړي نور کتابونو ذکر کړي نو یاغه هغه کسوړې پیسو ته تختوله او د کشته کې ناس او کشته په اوچت ځای باندې شادوګي کې ناس او د ول قتل هغه به یو راغستو دریاب لبه غرزول او بل به د ل په کشته کې غرزول دنیا کې ور لار سره جدا او بیل بیل کې دغه وجه د حرامې طریقې سره چې دا ذلت او رسوایی راولي دا ذلت او رسوایی راولي نو هر مسلمان ته په کار دي چې ځان باندې سوکي رحم وکي او شیخ هرڅه آی کې صعب دی نه بوي زم چې څه کاروبار کوي نو علماو نه لمبه تپوس کوي موږ علماو نه تپوس نه کوو اکثر چته یو شل کال پس تپوس کو نو بیا پته لګي چې دا تا خو د سود کاروبار کولو نو ته مسلمان وي یو کاروبار کې نو داغه مخکی د علماي دینونو ته پوسو کا چې دا فلانې لین دین کوم د شریعت مطابق دا څنګه دی وګور اصل کې دا چې له ګور د حضرت شعیب علیه السلام قوم سره د شرک او کفر نه پلین دین کې به نقصان کولو نو چې شعیب علیه السلام منی کل ناغه یو خبرو کنن زمونږ ناپوه مسلمان هم دا خبرې کوي حضرت شعیب علیہ السلام ته داغه قوم وای قالوا صلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. شعیب علیہ السلام لوی تا خو ډیر منځونه کول ډیر نفلونه بده کول نو استاد ډیر منځونه او نفلونه تا ته د دې خبره حکم کوي چې اوس موږ د پلار نیکو د معبودانو د عبادت نه منی کې دا خو په خوانه زموږ نیکونو د عبادت او بندګی کولا غونو نه غختل غټو نه غختل بوتانو نه غختل اوسم دا طریقه رک و ایداه په خوان زموږ مشران د فلانی شهید او د فلانی بابا نه غواړي نتیله به لمونږ د مشرانو د طریقې نه منی کې دا خو زموږ د مشرانو طریقه وا چې څوک بنا جوړ شو نو د بزرګونو نه طواف به کولو او چې څوک منا جوړ شو نو د فلانی بابا د نوم نظر منښت به منلا او چې چا نه وسه شه روک شنو نو کو نه وې تورول. خپل مال مو دے پا خپل مال کی مخپلی خوخی لن پریزی ننو موی زمان خپل مال لے چه سنگا می اوشے خرس کڑی که بانڈو ندی که بیما دا که سود دے که دوکا دا خپل مال می دے بل چارا سر سکار دے او ان نفال فی اموالنا ما نشا او الٹان غبان تحمت لگئی وی انکا لانت الحلیم الرشید تو خو یاره ډیر صبر ناکو خيار سړی وی دا غډي وډي دی ولې شروع کی زمون خپل مال له خپل مال کې مخپلې خوخله نه پریزي نو کوس یو سړی وای زم خپل مال دی د دې مولا او د فلانی را سره څه کار دی دا خو کافر خبر وا حدیث پاک کې راغلی یو سړی به پرز قیامت قدم د زین پورتن کی تر سو جی پینځه ته پوسونه تینی شوی یو پکې دام نه عن ماله اين اكتسبه على ما انفقه پپینزو ته پوسونو کې دوه ته پوسونو همداري الله وای بندا مال دې څنګه غټلو او بیا دې کمزه کې لګولیو ادي بابا قاعده ته پوس کې عن ماله من اين اكتسبه على ما انفقه الله وای اے زما بندا مال دې څنګه غټلو نو بیا دې څنګه لګولیو د دې وجنه مونږ ته الله مال راکړې د دې غټل بم د قانون شری مطابق وي او د دې لګول بم د شریعت مطابق وي ځکه صحابه چې وس مال لګولو نو قران شریف تلاوت چې کوي تاسو د لدايات راضي کنا ويسالونک ماذا ينفقون صحابه کرام مرالل او سید البشر ته وی مال لګو کوم ځای کې لګو او کوم ځای د لګولو نه صحاب عجیب شان مونږ تپوس نه کو یو رواج د مخ کې نه راغله د پلار نیکه یو طریقه دستور جوړ دی قران او سنت نه تپوس نشته صحابي راغه نبی رحمه السلام ته وی وې زما والدان ناڅاپي وفات شو او کچره غیل مکمل او وصیت به کوله نزک خیرات کوم فائدہ برسی وی او وېسو کوم وی کو یو کنه میګه په خبره چې خلق داغه وبې استعماله صحابه کرامو که د مړي په غیرات کول د الله د حبيب دې ته پوس کړي ک نور س کارونه کول داغه نه باقاعده د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم نه ته پوس کړي د اعمال الله یو حکم او فیصله دا به غټي د الله د طریقې مطابق او د دې لګول بم د شریعت مطابق وي صحابه عجیب شانو ابي سباع رضی الله عنه یو کس ته صحابي دی دیوی ماواغست اشتریت ناقتم من دار واسل ابن الاسقا ما د واسل رضی اللہ عنہ د کور نه یو خواغست تا در تخی چې شیخ هرڅه اوس نقصان دې پکې نو وای ستا کوم رزق چې الله لیکلې نو داغه مالک داسې دې چې هغه او شیرا کولا او پیسو کې بندول نشي سمو خیال لے زمونږ استاد سو خالق او مالک چې د چا باره کې د فیصلو کی نو د دنیا طاقتونه غیر رکاوټ جوړې دې شي یہ فرض او پسې ګوره یو عقیده اظهار مونږ او تاسو کو هر سړی چې فرض مزو کې نو دا کلمه ویل ور پسې سنت طریقه دا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا وي اللهم لا مانع لما اعطيت الله چتی ورکه سوق بندولواله نشتا چتی ورکه نو سوق بندولواله نشتا ولا معطي لما مناتا الله چتی بن کی بیا سوق ورکولواله نشتا نو شیخ هرڅه باقاعده وای چې دا عیب ده پکی ستا پرزق کی کمه بن راځي برکت راځي د الله د حبیب مبارک طریقو باندې نو ما یو خواغ استاد واسل ابن اسقاع رضی الله عنه ذکرنا نو کله چې می اگر وېستا ناغر اپس منډې والے او د منډو د وجه نه صادر مور په سراخ کې شو را لوي دا تا واغسته زموږ د کور نه ما ورته آو وی ابین لک ما فیها زدر ته بیان وکم چې دی کیسه وی ما ورته آو کنه وی انها لسمینه ظاهره الصحه ور صحابه عجیب شان دي ورته وی دا ډېر سربو خدا او ډېر خپل صحت دي قال اردت بها سفرا او اردت بها لحما وی دا او خچې دی واغستنه د سفر را د دې کده غوخې را د دې دا دې کې غوخه مقصد دې ک سفر نو دې قلت اردت بها الحج ما وی ذو حج لروانم نو دا سورلی می د حج د فارغست قال فرتجها وی واپس ک صحابي ورته دا خو دومره غټه دا او ډېر غوخې دی ک غوخه لدی په کاروي خو به وال او سفر خدا نشي کوله ور دا خپل شی په خرج کړي د خپل شی بارک ورته وي به واپس کړه مناسب نه دا خوره را سربدا او ډېر خپل صحت دي او ته خو کو د غوخ اراده نه لري د صحت اراده لري واپس کا نو ما ورته چې ما رته الا هاذا اصلحک الله وې ما ورته الله دې تاسو سره احسانات وکړي دا دور منډي دي د پاره واله تا دا دور باندې دي د پاره والی چرالوي دا سربدا او دا صحت خدای او سفر د پاره مناسب نه دا او کغه خدای مقصد ویني نو ما ته وای ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه اوري دا بلا واسطي شاگردانو چې څه خبره د الله د حبيب د خلې نه وروتي د دې زړه کې بس وردن نشي وی ما د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم نه اوري دي چې لا اهل له احد يبي شيئا الا بين ما فيه ولا اهل لمن علم ذلك الا بينه بما خپل حبیب ناوری دلی چې حلال ندی او تنتا چې دی او شیخ هرڅی مگر سچ پکی دی نواب وای پیږي په خبره باندې سچ پکی دی نواب وای مو غلا پته لګی چې بیا سی ټول بس د هر سړی په ذهن کې دوکړه الا ماشاءالله هر سړی چې څه کوي هغه کې بس د دوکا مقصد ده وی حلال ندی او سړی ته چې او شیخ خرص کی مگر دې به بیانې چې پدې کې کوم عیب وي او ان دې حلال هغه چاله چې اغل پته وي مگر دې بیان بکئی رواه الحاکم والبیهقی امام حاکم او بیهقی دا حدیث ذکر کړی دی وګوره کې او شی او عیب پکې او تا خرص په ودی نوې نسبو شي ته خو چې کوړه مې پیسي او ډېر دامې وړو حدیث پاک کې راغلی واصل ابن الاسقار رضی الله عنه دا حدیث ابن ماجه دا سي ذکر کړي و ایمان الله دا رسول صلی الله علیه وسلم ناوري دي من با عیبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائکه تلعنه چا چې او شیخ خرص کوی کې عیب او د بیانونکو نو دیبا میشد الله په غصه کی وی او ملائک په لعنت وای چې الله لعنت دی پتا شیخ خرص کو عیب پکیو خود د عیب بار کیونه وی نو دې الله په قهر او غضب کړي او ملائک په دمانه لعنت وای ملائک په دمانه لعنت وای ځکه مسلمان د مسلمان رور دی د کامل مسلمانای نه خسرا وی ځان لچ یو شیخ خوخه نو بل به خوخه ځان لدی یو شیخ بدیشی نو بل به دم بدیشی ګر زه کوئی سلور احادیث دی چې لا ټول دین په ولاړ دی دا غي په کار دادې شي مفهوم زموږ استاد ذهن کې مناسب سلور احادیث دی وی لا ټول دین په لاس ولاړ یو انما الاعمال بالنیات دا اعمال و دار و مدار په نیت ته یو کار کې د دین کې نو دا وګوره چې نیت ته پکې سره کله وګوره شهادت کې مکه نیت د الله رضا ني نو شهید به اور لذي حدیث ته کنه هغه د مشکا شریف کې تیر شو کله یو سړی عالم دی قاری دی حافظ دی خو ک نیت د الله رضا نه دا سره د علم او د حفظ او د قرت نه به اورته یو سړی سره مال له حلال مال له مدرسې جوړي جماعتونه جوړي د کندو یتیمانو مسکینانو سره مدد کوي ورضا د الله ني سره د دینه به اورته یو دا چې انما الاعمال بالنیات تر سړې دی وګوري چې زما په دې دینی کار کې نیت سره یو خپل نیتونه زما عزت مند او صحیح کول دینی کار کې منیت سره دین کار کې رضی کی بنیت ګوره خالص د الله رضای قبل سنیت وی کنه نو مسله حل نه کله ګوره سړې منځونه کوي خو په دې نیت کوي چې دکان می خچلېږي تلاوت کوي خو په دې نیت کوي چې دای نو نیت ګوره د الله رضا او د قبر او د آخرت غو فکر نشو دینی کار کوي خو په دې نیت کوي چې دې سره دا نه دا غور د دین سره برکات راځي خو تاسو په کې نیت دانی د دین سره الله د خیر لارې کولاوي خو تاسو په کې مقصد د رب العالمین رضا وي جهاد کې غنیمتونه حاصلېږي د صحابه ټول مالداری د غنیمت د وجه نه و خو تاسو په کې نیت د غنیمت نه د صحابه ټول مالداری سوا د الله حبيب وي زما رزق زما د نيزي د لاندې دي زما رزق زما د توري د لاندې دي دا اللہ دا حبیب و دا صحابہ کرام زکا حلال و مالونو کی بہترین حلال مال مال غنیمت تے قپا جہاد کے با غنیمت مقصد نوی مقصد بدا اللہ رضائی دا ورسل اخپل اخپل رازی موس چکے اخپل اللہ با سکون و اتمینان راولی ستاکار کے با خیر و برکت وی خوستا با نیت دی کی دا نی دا سیزون دے سرا زمنن رازی ستا با پنی کو عمالو کی مقصد دا اللہ رضاوی یو حدیث دار چې ټول دین بنیاد دی په دویم حدیث سره چې اوسړه د ځان د پاره سخوخی عبد بل کلمې ضرور د پاره مخخی او چې ځان له یو شی بدیشي د بل لپاره به بدیش دا د کامل ایمان نه خلا د ځان د دوکه خو خاله چې زوګ در باندې ګنده شیخه ځان لدی به حرمتی او بی عزتی خو خاله دا سه به بل نه خوخی دارنګ بل حدیث ته دریم چې پاغې د دین بنیاد دی وای حلال موازیه دی او حرام موازیه دی د منځ کې داسې سيزونه دي چې تا په اشتباه او شک کې چي شردا بسنګي نو د دې پرې خودل دا شکی سيزونه پرې خودل او سلورمه خبره ده وای د خیسته اسلام دی یو سړی د خیسته مسلمانې نه خدا دا یو شي کې نه د دنیا فائدہ شته او نه د دین نو هغه پرې خودل د دنیا فائدہ دا او د دین فائدہ دا پکې سکار خسړې دنیا د پاره کې عالم اسباب دې جیس کار دې نو دغه د دنیا کارم چې د شریعت مطابق وی عبادت جوړیږي کنه او یو شي کې نه د دنیا فائدہ شته او نه د دین ناغي کی مثال په تور باندې اغه ترکو لغه پر خودل یو شي کې چې د دین او د دنیا فائدہ نه یا پر خودل حدیث پاک کے راغلی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرمائے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی المسلم و اخو المسلم یو مسلمان دب المسلمان رور دے ولا یحل لمسلم او ندی حلال دیو مسلمان دا پارا اذا با من اخیه بیعن چھ کل دے خرسوی پا خفل رور سشے او فیه عیب اللہ یبینہو آئے کی عیب دے نو دل دا حلال ندی چھ غیور تا بیان نکو بلکہ ابو بیانی جدا شیخ ارسوب خودی کدا نقصان دے رواہ احمد و ابن ماجہ رحمہم اللہ دارنگی حدیث پاک کے راغلی آنس رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی المومنون بعضهم لبعض نصحت وادونا و ان بعدت منازلهم و ابدانهم مومنان بازی د بازی د پارا خیر خواهان بای مین او محبت کسا دی ای دیمان یو نه خدام دا چی تب دا بل مومن سر با دی مین ای او چی دا بغض او کینه نن راغلی زمون یو صف کی ادری گونا یو زیکی کینو نا ندا گوره زمون دی ایمان دا نقو سلام دا مومنان بازی د پارا خیر خواهان بای مین او محبت بساتی اگر که ددی کورونا و بدنونا دیو بل نلدیوی وچه مومن دین یو بل سره به مینای والفجرۃ بعضهم لبعض غششۃ متخاونون نافرمانه بعضی د بعضی سره دوکی او ټگی او ګډون کوي خیانت کوي اگر کدا غي منازل او بدنونه یو بل سره نږدې وي او د دین نوم د ټول زما عزتمند او نصیحت او خیر خواهی دین څه شی دی قران او سنت زموږ استاد سو دین دی او دا د خیر خواهی چې دا هر مسلمان خیر خواهی وستا پزړه کې پرته سمیع جریر رضی اللہ عنہ روایت تے مسلم شریف او بخاری شریف ذکر کرے. زید ابن علاقہ رحمہ اللہ وی ما دے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نوارد اليوم مات المغیر ابن شعبہ فکمر چی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وفات شو نو خلق لے خطبہ ویدر جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ دا دیر لوی جلیل القدر صحابی وی پٹول صحابوں کی خیستو دت بے یوسف هذه الامه وی ندی امت یوسف بے ورتوی او دور دنگو چا سر بودری دو دور دور غڑی تیو چتو او دیر کم صحبت دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرد او دیو ایدی جب کل دا اللہ حبیبو کتب نو ما تب تبسم کولو او دا غازیم شخصیتو چی اولو یا درگاو بودخانو دا غی عبادت وکیدو اغا دا پلاس واللہ سوزولیو ځکه اسلامی حکومت چې کله راشي نو د خلیفہ کارم دا دی چې د شرک او د ګناهونو ځایونه به لړی. نو نبی علیہ السلام یې څوک شته دی نه ذل خلصه او درگاه وا بتخانه وا چې دا وسوځي او ختمه کی او زما دا زړه یخ کی د الله حبیب وي. نو جریر رضی اللہ عنہ پاسې د الله حبیب زبدا سو کړ درې پیری دا اقرار یې وکړ او بیا یو نیم سل کسان واغستل خپل قوم او لاړو اغه ځای اگر درگاہ بت خانے اس وزول او نبی علیہ الصلات والسلام تے قاصد رولی گلو چلار شد اللہ حبیب تا خوشخبری ورگا دا اللہ حبیب تو مسلح ناس قاصد ور تراغی چیز جریر رضی اللہ عنہ را لے گلے او اگر تاسو چیز کم مقصد دا پارا لے گلے ہو اگر درگے ختم کا نو جریر رضی اللہ عنہ فدا عالی ولی احمس خمس مرات نا اللہ حبیب زما و زما دا خاندان دا پارا پینز کرتا دعا فرمائلہ. نو جریر رضی اللہ عنہ د مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ د وفات پا ورز بانے وعظ و نصیت کولوی اما بعدو فإنی اتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو بایوکا علی الاسلام فشرت علی والنصح لکل مسلم فبایعتو علی هذا ورب هذا المسجد انی لکم لناصح رواہ البخاری و مسلمن خلق لوئی ز نبی علیہ السلام ترارم او ما اسلام راڑو بیعت میں کولو. نو دا اللہ حبیب را لوی اسلام خوراڑے خو گور شرط دا دے چھے ہر مسلمان خیر خواب ہے چھے کلیمہ چاوے لے تی پی جنی یا نی پی جنی خستا پزر کی بے خیر خواہی وی. نو ای ما ور سر پدی بانے بیعتو کو او یا خلق لوئی وید دی جماعت پر اب میرے قسمی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوئی ورب هذه المسجد انی لکم لناصح د دی جماعت پر رب میری قسمی زستا سو خیر خواہی خلق لوی خیر خواہی مولٹو ہر پیغمبر چراغل خلق لیسے ویلی و انا لکم ناصح امین ہر مومن بدبل خیر خواہی نو خیر خواہی دی تو ادامون چی سکو کدے چاپا منز کی خبر راشی نو کلک جنگی مونگے ڈیر جنگو وی گئی پیغمبر بان بل لاده چه گورا پکار داده چه یو سڑه ده قوم پا منز کی فیصلی که جدوم رو خویزان پس پویا کرده کنا کلنا کل دا غریبانان مظلومان چه لاره خطاشی مونگ تراش چاله یاسی بیس قسم ترلی چاله سوی کم از کم دا اللہ یرا پکار دا خیر خواهی دا مسلمان دادا چه تی پا منز کی دا خیر خبراتو نکی خیر خواهی دا مسلمان دادا چه تگی ور سرکی خیر خواہی دا مسلمان دا دا چی غصر دوکی کے دا غصر خیانت کے دا غ مال در نپا امن ندے دا غ حیاء او عزت در نپا امن ندے ویزما دی دی جماعت پر اب قسمی زتاسو دا پار خیر خواہی زتاسو دا پار سیم خیر خواہی. تمیم داری رضی اللہ عنہ نا روایت تے ترمذی شریف دا حدیث ذکر کرے آوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ان الدین النصیحتو دین ٹول گورے خیر خواہی نا د دین نوم سره خیر خوای قلنا علم یا رسول الله مونږ وې د چا د پاره یا د الله رسول قال لله ولی کتابه ولی رسوله ولی ائمه المسلمین و امتهم. دغه شان حدیث امام مسلم رحم الله هم ذکر کړی وې دین ټول خیر خوای د مونږ وې د چا د پاره وې د الله د پاره د الله د کتاب د پاره د الله د رسول د پاره او دا امت المسلمین او دا عام مسلمانانو دا پارا ورا خیر خواہی دا اللہ صدا چی دا اللہ حکم منی دا اللہ کتاب منی دا اللہ ذات و صفات تسلیم درو شریف وایټو لامبا عليه وسلم خیر خوای صدا چې دای قول او فعل موږ تاسو زده کو غي پس روان شو او د کتاب الله خیر خوای صدا چې دا کتاب زده کو په دی باندې عمل کو دی بل تزمای عزت مندو د رسول کوشش وکړو. دارنګ حذیفه رضی الله تعالی عنہ روایت ته وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وی من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم ويسوق جد مسلمانان وپکار من لا يهتم بأمر المسلمين سوق جد اهتمام فکر سوچ د مسلمانانو د کار نه کوي په غمی خفکیږي نه په خوشحالی خوشحالیږي نه دا غي پریشانی دی پریشان کوي نه ندا د دوی نه نه فلې سمینو سوچ چې د مسلمانانو د یو کار دا غي په غم دا غي په یو پریشانی کې شریک نه شون دا د دوی نه نه او چا چې سبا کو ما خام کو او د الله او د الله د رسول او د الله د کتاب او د خلیفۃ المسلمین او د عام مسلمانانو خیر خوان نه فلیس منهم نو دا د دوی نه نه دا د دوی نه نه دیو جن د هر مسلمان خیر خواهی و زمونږ استاد سو پزونو کی پرته ذکر الله حبی فرمایلی تاسو کې اوسړې ترغی مومن نشی کېره چې دې ضرور د پاره بخوخی اغه چزان نه پاره خوخی زمونږ تاسو د خپل کاروبار لین دین دا د شریعت مطابق کو دی کې د آداب او خیال او ساتو زوای عزت مندو دوکو نو کو دروغ نو وایو ټګیو نو کو بازی کارونه سرګن سود وی حرام وی ناروا وی ناجیز وی چې موږ تاسو د علماء دینو نه داغي بارکې ته پوښو نو دا مال موږ تاسو د پاره د پریشانی د تکلیف د دې یو سبب بنه جوړي بل لا چې کاروبار کې موږ تاسو د خپل مس اهتمام وکړو ځکه مسلمان وکسب کوي د عالم اسباب وای و تاسو لا غرض درس کی تیر شول الله داود علیہ السلام ته وی وقت در فی سر دے تاسو غری خو جوړه خودی د پاره یو وقت مقرر کا دی یو سړی چې د کار د پاره وقت مقرر نه دی د قران د ذکرې د موز د ذکر او اذکار تلاوت د پاره وقت مقرر نه دی نو دا زندگی د تاوان زندگی ده کدا سی چې سړی ساری را پاسې دو نو د مست پوښتنه تلاوت ته پوښتنه خو لګیا دی او د شپې پسې سکم لګیا دی نه دا خو د زندګۍ مقصد نه دی بلکې یو وخت سړی ځان له مقرر کړي دکان کوي بل څه کوي په دې عقیدې کوي چې دا عالم اسباب دی او یو جایز سبب د رزق لپاره لا سختي خوځو باقي عقیده به پچای ډیرو لو کمول والا سوق دی تاسو ګورې یو دکان یو په کناس وي هغه یو کاروبار دی یو په مزو چرشو او لکونه کرونه روپۍ دی ورسره یو غریب پکې قرضدار دی نو ور کار خو دواړه کوي معلومه دا شوا چې خیر برکت چول والا سوق دی الله دی نو کار کول پکار دی خو غیل وقت مکررول پکار دی دا سره چې سره ټول شپه ورځ لګیا دی کدا دا چا کیدی چې ما په ډیر مهنت به زما رزق ډیریږي او زما په دې لګ به کمیږي نو دا عقیده د اسلام مطابق جوړ نه کار کوه خو د ډیرولو د کمولو دا الله کنو اسماء الحسنا او کې انوم دي القابض والباسط چابانه رزق تنگي او چابانه سکي چابانه فراخ کوي همو خپل استاد نو ورې دي وای کله چې میږي هغه ډېر عجیب خبره د حضرت سليمان عليه السلام سره وکي نو سليمان عليه السلام دغه میګو مشرته وي جمانه سو غواړه تا خو ډېر قابل دي ځکه سورې نمل کې هغه تفصيل لرلتیر نو میږي تی سوال نو کولې به ولوي نه خامخا وسو غواړي نو شیخ نور الله مرقده وي چې میږي سليمان عليه السلام ته وي چې خامخا پریزي مين نو دو سيزونه در نه غواړم زيدني في رزقي واجلي کم رزق چې الله لیکلې غینه لک سیوا کا او کما نیټه چې الله لیکلې غینه یو لغون ترست کا دې خبره وای سليمان عليه السلام چې بادشاہ دې نبی دې په پیریانو په انسانانو پرندو او ثیدا خو می وس کې نشتا نو د بل چا وس کې شتا چې د نبی په وس کې نشتا نو ستاسو سګری وس کې شتا شي سیوي کې درلا او ستاسو دکان وس کې شتا او استاد نوکرې او د جیداد وس کشته کار کوا خدا اندازي مطابق. ګوره دا یو حدیث هر جمعه کې مونږ وایو. مشکات شریف کې راغلی نبی علیہ السلام او جبرئیل امین علیہ السلام راغې او خبره زما د زړه کې الهام یو کو د کوم خبر الهام یو کو چې الا ان نفسا لن تموت حتا تستكمل رزقها. واوري خلکو ټول خبر شي ترغیب یو سړی مرینا چې خپل رزق ختم کړي ني او رزق لیکل نه کنه. لازم مو استاد سیمان او خیدر د موږ استاد د پیدایش نه 50 زره کال مخکې لیکل شوی. او بیا هم راغلی هغه تاسو مشکات کې حدیث تیر شو وای کله چې د بچی د مور په خېټه کې سلور میاشتې برابر شي نو د الله د طرف نه ملائک راشي او د تندی منځ کې ورته ولیکي. اوس هم ناپښتانه تندی روي چې په تندی کې دیني نو سبا دا هغه دی له اشاره کوي ملائک دی ځای کې لیکي رزق یې ولیکي نیټه یې ولیکي شقاوت او سعادت یې ولیکي. د ازل د قلم نه چې یو شی دی په لوګو رہی هغه کې ډیر لیکلې نو ډیر به هغه کې کم لیکلې نو کم به رزق لیکلې شوی دی او تر هغه به مړ کېږي نه چې خلاص کړي دي. اوس ګور اخر سو کوئی کنه الله حبیب رسول او مقصدی خبره در ل ذکر کوي رزق لیکلې شوی دی دا موقیده ده کنه او تر هغه پورې به مړ کېږي نه چې خلاص کړي مونږ د الله حبیب وي الا فتق الله فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه. اے خبردار شي د الله نو یریږي د دنیا کارونه مختصر مختصر وکي اعتماد او بر وسپ الله وکي. چې کله لیکل شوی دی او تبه بڑکی گیم نه تر سوچ د اخلاص کړی نی نو کار وکړه د دنیا راغې نه دی الله او رسول او شریعت نه منې کوي خو مختصر مختصر بر وسا او اعتماد پچا وکا په الله وکا. الا فتق الله فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه. نو اصل کې ګوره دا څومره نقصانات چې کیږي او سړی دروغ وي ټګي کوي داغه عقیده پوره جوړه نه ده. اوی چې په دې دروغ وبډېری او په دې کې کامیابی ده او په دې ټګۍ کې کامیابی ده په دې سود او لیندین او په دې بانډونو او بیمو دې سودی کاروبار کې سره په دې کې مې کامیابی ده او کامیابی په سکی ده. وای فتق الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. کامیابی د الله په یره کې ده او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې ده. وصلی الله تعالی علیه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس واحفظوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق